Kanta yaunari, kantuveria, kanta kanta yaunari, kanta yaunari, luogustia, kanta yaunari, kanta yaunari, kanta yaunari, yaunari, hala tu hala naya, kanta yaunari, kantuveria, kanta kanta yaunari, kanta yaunari, luogustia. Kanta kanta yaunari, kanta yaunari. Benedicite nomini eius, benedicite nomini eius, annunciate diem de die, salutare, salutare, salutare. Kanta kanta yaunari, kanta yaunari, kantuveria, kanta kanta yaunari, kanta yaunari, luogustia, kanta kanta yaunari, kanta yaunari. Kanta yaunari, luogustia.